Φέρεις τα γούστο όσες να έρθουν ξανά και καλοκαίρια αν πέρασουν πολλά ποτέ δεν θα'ναι το ίδιο ναι ποτέ δεν θα'ναι το ίδιο. Φέρεις τα γούστο όσες να έρθουν ξανά και καλοκαίρια αν πέρασουν πολλά ποτέ δεν θα'ναι το ίδιο. Τότε πάω να και εγώ να βουτήξω. Βούτα. Λάθος εποχή.